biblioteket. Hej, det här är Arboga biblioteket. Ja. Jag heter Nalle och ringer från Black Army. Det är AIKs fanclub. Ja. Vi ska åka och spela. Vi ska ha match borta match i tipskuppen mot Degerfors. Så kom vi på att vi inte vet var vi ska stanna och rasta bara. Så jag tänkte höra med dig. Vi är 800 skinnens och åker två bussar. Och det åker några timmar, så vi behöver hoppa ur där liksom, kanske gå på toaletten och så sträcka på sig lite och så. Då undrar jag, finns det något schysst ställe i Arboga, typ något hembygdsmuseum eller någonting man kan? Hembygdsmuseum? Ja, finns det något sådant i Arboga? Vi har inget hembygdsmuseum som kan ta emot så många. Nej, nej. Vart tycker man ska samlas då om man är 800 stycken, behöver sträcka på sig lite? Ja, då tycker jag att ni ska samlas vid någon motell eller så. Ja, vet du, de blir så röjiga. Det blir så laddad aggressiv stämning, suttit i bussen så här länge. Så det går inte att ha dem där, det är mycket folk. Liksom, för det blir såna jävla, vet du, vi var ju, skulle spela mot Norrköping. Då brände de ju hembygdsgården där, ja, i Norrköping. Ja, det känner jag minsann till. Du är allvarlig nu i alla fall. Ja. Det här, ja, visst, är 800 visst. Personer. Ja. Ja, vi tänkte åka upp till Degerfors, vet du, kanske kolla på matchen, slåss med polisen, kasta någon sån här rörbomb på ståplatsläkten och något. Ni kan inte tänka er att dela på er? Jo, det skulle man kunna tänka sig då. För det är några som har frågat, de har ju några killar har särskilt frågat efter någon kyrkogård, för de håller på att välta gravstenar och kors och sånt där. Ja. Så de tänkte, du vill ju dem till. Och det är inte alla som tycker det är kul liksom. Det är några som bara är inne med på vanligt. Nej, då vill vi nog helst inte ha dem i Arboga heller. Nej, nej. Finns det någon kommun, tror du, som lämpar sig bättre? Nej, det tror jag inte. Men ni kan ju försöka med Örebro. Okej, då ringer jag Örebro. Ja, de har lite större möjligheter. Ja, det finns ett slott där, va? Ja, det gör det. Tack så mycket. Tack det.